Так. 8 грудня 2000 року у Києві на Сагайдачного 23 ведемо розмову з паном Богданом Чорномазом. Записує Василь Овсієнко. Добре. Богдан Чорномаз родився на Тернопільщині в селі Стегніківцях Тернопільського району 1948 року 9 лютого. Родився в сім'ї Данила Чорномаза і Марії Чорномаз. Дівоче прізвище Маличок. Як? Маличок. Сім'я була типово галичанська, високосвідома. Батько і всі його брати були причетні до національно визвольних змагань 40-х років. Дитинство своє пам'ятаю без батька, бо батько був в тюрмі. Це вже був третій раз. Перший раз арештовували поляки, другий раз німці, третій раз вже більшовики. Зразу незадовго після мого народження. Ну, більшовики трошки по-інакшому поводилися, як німці і поляки, бо поляки недовго тримали батька і німці недовго. Ну, а більшовики дали розстріл, замінили потім на 25 років, а в 56-му році, коли мені вже було 7 років, то вони батька випустили. Ну так, кількома штрихами це відносно мого походження і тих умов, яких десь там я виростав. А чи є ще батьки ваші? Батько вже вмер, причому вмер він у 88-му році, зовсім недавно. Дуже жалію за тим, що він не побачив проголошення, не почув про проголошення незалежності України. І бо ті процеси перебудови, які починалися вже на той час, він не вірив, що вони закінчаться добром для України. Хоча всім своїм єством він весь час вірив, що та незалежність колись буде. Не дивлячись на ті всі важке життя, він був інвалід другої групи ще, бо також в складі Червоної армії попав після другого пришестя більшовицької армії, то попав на фронт, побув там кілька місяців, вернувся інвалідом. Ну, але потім пішов підпілля і підпілля вже був арештований. Якого року народження батько? Батько мій народження у 16-го року, а мати 18-го. А ви назвали вже матір, як звати? І роки жить 18-го року, і мати є ще? Так, моя мати ще жива. Вона родилася в селі там у нас і з 1918 року. А батько теж в селі родився із 16-го року. Він був освічений, не закінчив, правда, гімназії, виключений був поляками, знову ж таки, за організацію акції колективного виходу студентів із костела їхнього. Їх змушували ходити в польський костел. І більше того, коли вже йшло до закінчення гімназії, їм запропонували перенести свої метрики із греко-католицької церкви у римо-католицьку церкву. Mm-hmm. Ну, це їм не сподобалося, і батько організував колективний вихід демонстративний із костела. І за це його позбавили права навчатися далі в гімназії. Mm-hmm. Вчився він дуже добре. До речі, характерно ще те, що коли він поступав в гімназію, там вчився, я не пам'ятаю, як він називав, але я не пам'ятаю, в якому класі, Стецько. І він писав йому заяву на вступ в гімназію. Ну, це такий штрих. От. Ну, але відносно зародків моїх життєвих кредо, переконань і так далі. В селі в нас майже не було родин, які би не були причетні до націоналістичного підпілля. І само по собі було зрозуміло, що і проукраїнський дух жив в селі, і це було абсолютно природне явище. І до цього не докладав ніхто якихось особливих зусиль виховання, виховати з мене там переконаного патріота чи націоналіста, чи як хочете це назвіть. Абсолютно цього не було. Це вважалося абсолютно ознака порядності, якийсь патріотизм. У таких умовах я виростав. Був активним, весь час був за водіякою в селі, на вулиці, десь там якісь бійки, десь там щось, ну, такого типу дитинство було. Потім пішов вчитися у середню школу в Збараж. Це а було якого року в школу пішли? 55-го, ой, 60, ой, хвилиночку. Я пішов в школу десь в 54-му році, це в перший клас. А в середню школу я пішов у 62 чи 63 рік, бо закінчив школу середню 11 класів у 66 році. В школі середній, можна згадати, зацікавлення велике нашою історією. Був там дуже старенький, колись репресований, викладач, козак такий, історик. Він дуже вміло розповідав про історію козаччини, про історію нашого краю. І думаю, що не випадково наштовхував учнів робити якісь певні висновки від співставлення тих чи інших історичних явищ, подій, які були в нашій історії. І закінчивши середню школу в Збаражі, я поїхав поступати у сільськогосподарський інститут Умань. Приїхав, з успіхом завалився, не поступив. Пішов на підготовчі курси і разом з тим працював при інституті науково-дослідному господарстві, різноробочим, як тоді називалося. Всякі такі в саду роботи робив, бо планував поступити на плодово-овочевий факультет. Не закінчив, не встиг закінчити, тому що забрали в армію. Армію мене забрали 1967 року. Доводилося служити... Восени, мабуть, так? Восени, мабуть, так? 67-го року? 1967 рік. Восени десь? Так, восени. 21 червня мене забрали, літо. А восени я вже мав поступати знову, але не встиг. Буквально місяць-півтора не встиг. Значить, служив на Далекому Сході, на березі Японського моря, в радіотехнічних військах, де, мабуть, ще треба вернутися трошки до розповіді про перебування в Умані. В Умані якось я досить випадково познайомився тоді з Надією Соробцовою. Познайомився із Миколою Коломійцем і іншими поетами. Там Люда була Ткачте, вже літ об'єднання уманське, які свого часу дехто з них знали Симоненка. Вже закінчили університет київський і вже були причетні десь до тих демократичних процесів шестидесятників, які вже в Києві на той час прогресували. Декілька таких людей там було. Я з ними спілкувався досить так інтенсивно. І попав, до речі, і до Надії Соробцової, це ми пішли із разом із Миколою Коломійцем, який вже був вхожий в її дім. В добрих ми стосунках були з Надією Віталівною. Десь в неї була багата бібліотека, що мене цікавило багато. Інколи приїжджали тоді до неї якісь люди, які, так сказати, я не дуже з ними мав якісь стосунки, але розмови були, вони мене цікавили. Наприклад, навіть побував там, я там зустрівся із Бажаном, що було надзвичайно для мене якесь недосяжне і так далі. Правда, закінчилася сварка, потім ми ж вже забігаю вперед, бо після армії, коли я був, то кінчилася розмова яка вже неприємними нотами. Я був тоді ще один викладач техніку механізації Кузьма Матвіюк, який Бажана запитав, хто його уповноважував їхати, чи уповноважував його український народ на Нюрнберзькому процесі висувати звинувачення, і як він консультувався з нашим народом. Ну, то так сказати, його рознервувало. І... Ну, але знову ж повертаюся до того, що армії. Коли я попав в армію, перш за все мене надзвичайно прибило в приказному порядку це відмовитися від всіх національних рис, якими я дорожив, які в мене були. Наприклад, перш за все, нас на другий чи третій день нас покарали за спів пісні звичайної нейтральної «Маруся, раз, два, три, калина», яку ми співали під час строю. Нас заставили повзати по березі моря на животі протягом десь години-півтора. А де то ви служили? Це Совєтська гавань. О, Совєтські гавані, так. І зобов'язали виконувати тільки пісні, перелік яких я запам'ятаю як до нинішнього дня, бо вони вділися в печінки. «Росія, родина моя, родные березки тополя, как дорогати для солдата, родная русская земля». Отакі, отакого типу були. Одна, друга, третя, там ті пісні, я не хочу їх перечисляти, але вони всі абсолютно були ті типічні. Далі. Я тоді вже попав, я виписував армії літературну Україну. Це, очевидно, особливий відділ на мене вже звернув увагу. Був такий майор Трусов, який пропонував, так сказати, тісніші контакти, як і спецслужбами. Мені доводилося досить інтенсивно віднікуватися і, так сказати, я тоді дуже налякався, бо зрозумів, наскільки це серйозно вони ставлять це питання і якими підходами. Ну, не будемо, як кажуть, деталізувати ті всі речі, але так чи інакше мені довелося, як кажуть, з ним трохи посваритися. Після того, значить, вже на мене був деякий тиск зроблений в армії, зокрема там розжалування і так далі, ну, бо я був командував якимось відділенням, щось там радіолокаційним і так далі. От, ну, формально це було зроблено дуже так вміло, як за насмішку над строєвим уставом, бо почав я навчання підлеглих мені солдат, я робив ну, абсолютно новини, тобто ногою заставляв, тобто не заставляв, а ногою вчив надівати картуз військовий. Ну, але так. Та нічого, хай собі буде. Буде холодний. Так, добре. Ну, після армії я вернувся в Умань. Умань, я зразу ж поступив в інститут, зразу. Я готувався інтенсивно дуже в армії. Це в інститут який? Сільськогосподарський, Уманський. Отже, це якого року? Це було 70-го року. 70-го я року. В 69-му році восени пізно прийшов з армії. І десь через місяць, ну десь дуже швидко, зразу після нового року були іспити на заочне відділення, і я там поступив. Поступив я в інститут. І вернувся знову ж на своє старе місце роботи, в той же інститут працювати там. Правда, заробітна плата була надзвичайно низька. Я прийшов тоді працювати, був сильний, молодий, вантажником на міжрайбазу торгову. Попрацював там, але десь попрацював з рік. Але навчання в інституті вимагало влаштування вже на роботу більш-менш по факту. Я прийшов знову в інститут працювати, вже був досвід господарства, але на посаду службовця вже. Я працював вже обліковцем, вже був досвід господарства. Заодно ще слід згадати, що я був і бібліотекарем тим, і обрали мене комсомольським секретарем. Уж було досить господарства. Тоді я і познайомився із Кузьмою, заходив без МОНу після армії до Надії Віталіївни Сироцової. Там я вже зустрічався, наприклад, з Шумиком Данилом. Шумик Данилом. Так. І Світличним Іваном я вже познайомився. Ну, ці прізвища в моїй справі там не фігурують ніде, але це, так сказати, ну, Шумик ще до нині живий і так далі. І познайомився із Матвіюком, тим, з котрим ми потім разом нас арештували і садили. Значить, така діденко Ольга Петрівна з Умані, яка дуже часто заходила до Надії Віталіївни. Митці до Надії Віталіївни заходили, я пам'ятаю ще Майорович такий, якийсь композитор чи що. Ну, у всякому разі, для мене, як для селюха і такого, знаєте, десь периферії, це були, безумовно, якісь враження були позитивні. Ага. Потім з Москви приїжджали до неї люди. Леонід Плюш дуже часто заїжджав, то я з ним дуже добре знайомий. Привозив літературу. Значить, з Москви ще приїжджала така жінка, прізвище Підопригора, яка теж привозила літературу, вона приїжджала до Олицької. Це, значить, Надії Віталіївни в хаті було двоє мешканців, Надія Віталіївна і Олицька. Вони були абсолютно діаметрально протилежні по світогляду і по якихось переконаннях. Якщо Надія Віталіївна стояла все-таки на якихось проукраїнських позиціях, то Олицька – це була шовіністка абсолютно відкрито і цілком недвозначно. Вона була проти незалежності України і агресивна навіть. А якого ж вона роду? Вона сестра, по-моєму, що це сестра чоловіка Надії Віталіївни, який загинув ще десь в сибірських таборах. Ага, то отже вона не українка, мабуть, так? Ні. Це табірні знайомства і по тих лініях, яким чином вона тут опинилася. Може, що? Ну, щодо Олицької, ще можна сказати те, що вона принципово не розмовляла на українській мові. Вона відносилася до жінок розумних, мала свої певні переконання, абсолютно шовіністичні по відношенню до України. Але тим не менше, якась табірна солідарність зв'язувала її із Суровцовою, і вони прекрасно між собою вживалися, без якихось суперечок на ідеологічній основі чи будь-які інші. Це взагалі цікавий такий феномен і викликає повагу. Причому ще, що таке цікаве можна спостерегти, там було мені, що певне коло знайомств було Надії Віталіївни Сироцової і певне коло знайомств Олицької. Олицька – це Леонід Плющ, який і однаково, можна вважати, відносився і до тої, і до тої. Але, тим не менше, через Плюща йшли зв'язки в нас із московськими дисидентськими колами. Красін, ну, інші там, ті, котрі, ну, з літератури. З літератури з Москви до нас попадала хроніка тікущих собить. Це вже коли дійшло до самвидаву, поширення і так далі. Значить, по українській лінії, це привозив Шумук, це привозив Леонід Плющ. Попадали до нас, ну, собарештовані з Перстюка. Була інтернаціоналізм чи русифікація. Була ще якась праця про спалення українських бібліотек в Видовецькому монастирі і публічної бібліотеки. З приводу процесу над Поружайським? Так, з приводу процесу над Поружайським. Ну, як кажуть, навіть зміст цього документу я пам'ятаю до нинішнього дня. Ну, але це менше з тим. Я думаю, що він відомий всім на нинішній день. Інша література Попадала також давня, десь ми діставали, наскільки мені відомо, це було з Харкова, із тих старих інтелігентських сімей, десь там історія Грушевського, десь там видання епохи, те, що ми називаємо нині розстріляним відродженням. Зокрема, збірка «Плуг», пам'ятаю, як сьогодні, привіз Леонід Плющ «Тичини», якісь ранні вірші Сусюри і так далі. Ну, так чи інакше, ми жили якимось таким духовним, культурним життям, слідкували за подіями, які є в Україні. Досить скептично ми сприймали появу роботи Шелеста «Україна моя радянська», як кажуть, наша, чи то «Україна наша радянська». От. Але тим не менше. Коли появилася в нас праця «Інтернаціоналістична русифікація», а також десь ми дістали однотомник Грушевського «Історії України», ми з Кузьмою Матвіюком вирішили, так сказати, організувати собі в себе на квартирі дискусійний вечір. До речі, квартиру нам підібрала сама Сурубцова, мені треба була квартира десь винаймити. Це по її рекомендації нас прийняла на квартиру дочка колишнього судді міста Умані, ще дореволюційного, котрий якимось чином досить так якось вжився із радянською владою. Вона залишила до нього будинок. Будинок був великий, великі квартири, і ми там наймали одну квартиру, одну кімнату. Перш за все, ми збирнули, подумали над тим, кого запросити на якийсь дискусійний вечір. Звичайно, такого пересіченого дискутанта ми не хотіли. Ми подумали над тим, що комсомольський актив, він має якраз бути зацікавлений і в тій чи іншій мірі вже по своїх посадах він причетний до суспільних процесів. І має хоч чуть-чуть орієнтуватися в таких речах. І ми запросили секретарів комсомольських пединституту в нас. Це всіх тих, які були причетні до комсомольської роботи там на рівні якогось секретаря комсомольської організації, курсу, факультету і так далі, і так далі. А там і попала моя дружина нинішня, як комсомольський секретар факультету. А вона навчалася? Вона навчалася в пединституті, була на останньому курсі, вже закінчувала. Ну, і одна зустріч така пройшла, друга зустріч пройшла, ну, ми вже витягували там якусь історію Грушевського, там якісь дискусії. Ну, отаким чином у нас якась вже практична була діяльність із Кузьмою. Чи не пам'ятаєте ви, коли це так було? Більш-менш точно так? Скажу. Це було десь... зараз скажу, 71-72 рік це були, 72-му на початку, 72-го, кінець 71-го. Ну, там є такий водорозділ, 12 січня 72-го року, арешти. То було до того чи після того? Це було восени. Угу. Це було восени 71-го року. Угу. Так от далі. Значить, у нас вже виникла проблема в тому, що треба більше отої літератури. Тих пару екземплярів то нас не влаштовувало. До речі, в якому вигляді та література у вас була? От дзюба на працю? Дзюба фотокопії. Фотокопії. Так, машинописні тексти. А хроніка тікущих собітей, то вже виходила друкована на таких невеликих аркушиках. Ну, десь 9x12, десь отакого формату, але друкована дрібно, але друкована типографським способом. Значить, ми подумали над тим, що пора би вже якось її розмножувати. Навіть десь Кузьма дістав плівку, якісно сфотографовану. Ні, я робив плівку, я робив негативи. Плівка з яких праці? Із праці Дзюби «Інтернаціоналістична русифікація». Це в мене теж було. Ми її зробили якісно. У мене були продовжувані кільця для фотоапарата «Зеніт», бо в «Зеніт» я фотографував вже тоді непогано. Зробили ми плівку, і почали друкувати. Початок друкування був на вулиці Інженерна 15 в Умані, це на нашій квартирі. Кажете, наші, це там хто жив? Я і Кузьма. Ага, то ви разом жили? Так, ми разом в одній кімнаті жили. Потім, але це не було дуже безпечно, бо ми не хотіли, так сказати, підставляти під удар випадку. Ми вже передбачали, що це може закінчитися погано, нашу господиню. І ми домовилися із Ольгою Петрівною Діденко, яка була вхожа, я вже про неї згадував, до Соловцової, що будемо друкувати неї на квартирі. В неї, вона тоді працювала в музеї, була вона як учасниця партизанського руху «Червоних партизан», нагороджена багатьма орденами і так далі. Але разом з тим вона поділяла наші погляди, не активно все, але у всякому разі нам подобалася її розважливість і повага до наших тих намагань. Таким чином ми в неї квартирі зробили цілу фотолабораторію. Я переніс туди фотозбільшувач і там ми випустили, я вже не пам'ятаю, скільки багато досить екземплярів тої інтернаціоналістичної русифікації. Друкували цілими ночами там, от, ну і розповсюджували по Україні. Значить, це важливий момент вже хоча б з огляду на те, що Оля Петрівна до нинішнього дня жива. Якось так сказати, десь її трошки, може, її участь в цьому всьому забуто. І в наших справах кримінальних вона не фігурує ніде, бо ми з Кузьмою якось не змовляючись, але під час допитів ми про неї промовчали і, як кажуть, все в порядку. Була велика заковика за фотозбільшувач. Вони хотіли, слідчі хотіли знайти фотозбільшувач, якими ми користувалися. Відносно цього десь місяць, мене мучили 9. Я міняв свідчення, міняв відповіді, і я так і не сказав, де я брав той фотозбільшувач. Перетрусили всі, мабуть, фотозбільшувачі в Умані, які були, і все-таки не знайшли того, що збільшив. Там, очевидно, був якийсь дефект в оптиці, що вони знали, що він, що це точно не то, не ті. І їх не було. Вони брали конденсатор, наскільки мені відомо, з усієї Умань, а не знайшли. А цей брали що? Конденсатори, це такі лінзи всередині цього. Ага. Це був фотозбільшу Ольги Петрівни, якими користувалися цей. Ну, але тим не менше. Безумовно, ті всі речі не могли пройти мимо уваги КДБ. Ще одна така подія в моєму житті тоді наближалася. Ми вирішили із Тетяною, моєю нинішньою дружиною, тодішнє прізвище Литвиненко, поженитися. Весілля було назначене на 15 липня 72-го року. Десь незадовго перед тим моїм арештом, це начебто нічого так не передвіщало якихось складнощів, але до мене прийшло декілька моїх друзів, студентів, які, так сказати, призналися в тому, що їх викликали в КДБ і змушували давати покази проти мене. Причому абсолютно тенденційно. Якщо технологія зібрання була така, вони писали на мене характеристику, ту, яку вони вважали за потрібне написати. Слідчий брав її і казав, та як же, хіба це він, це ж не про нього ви пишете, він же такий-сякий, і починає змальовувати мене як націоналіста, бандериця і так далі. От в такому вигляді ми хочемо, щоб ви написали. Якщо людина опиралася, допустимо, а це були студенти на останніх звичайних курсах, їм говорилося так. На твоєму місці людина має розбиратися в таких питаннях. Якщо ти не розбираєшся, треба переглянути про доцільність твого закінчення інституту. Дзвонити ректору вже? Чи завтра? Сідай і пиши. Це один із таких моментів. На інших, наприклад, через батьків і так далі, яким абсолютно недвозначно грозили позбавити посади, тому що в інституті вчилися все-таки якісь посадами люди. Ізе. Отаким, а коли вже вони написали ото все, їх совість все-таки мучила, вони знали добре мене, приходили і казали, що ой, я, ти мені вибачай, але я не міг інакше, ну таке. Це ви я, скільки курсів закінчили? Три. Три. Так, три курси я закінчив. Ну, тобто я вже за, за декілька днів перед арештою, я вже думав, що в мене почнуться неприємності, але мене ще стримувала ще одна річ. Я не вірив в те, що мене арештують. Вже хоча б з огляду на те, що я знав, що інтернаціоналістська класифікація було ще прочитано, воно писалося як відкритий лист шелесту і розіслано по всіх обкомах партії. Із рекомендацією на бюро обкомах зробити свої висновки і прислати йому для прийняття рішення. Для мене настільки це переконливо було, ті аргументи, які виставляв Іван Дзюба у своїй праці, що я не сумнівався в тому, що Шелест прийме нормальне рішення. В розумінні, що це не буде кримінал, а будуть якісь корективи до політики і так далі. Але тим не менше, за день перед весіллям мене арештували. Слухайте, а ви хіба, от арешти 72-го року, січневі, до вас ж то інформація ця доходила, і ви не чули про те, що вже було виписано ярлик на цю працю Дзюби, вона вже була визнана антирадянською, і за неї вже в 72-му році звинувачували? Ні. В 72-му році звинувачили після мого арешту. Я пам'ятаю той випадок. Після того я вже сидів на слідстві, коли мені слідчий прийшов і сказав, що Шелеста перевели в Москву і дав мені зрозуміти не прямо, але так сказати, щоб я зрозумів так, що це не є просто переведення на повищення. Це є, так сказати, під нагляд його взято. Це він мені абсолютно недвозначно про це сказав. Це раз. І на цю працю, якщо я під час слідства стояв на тих позиціях, що це все-таки на ленінських позиціях, на комуністичних, яких там завгодно, тобто офіційних, то він мені приніс висновок ряду філософів, які я, до речі, після арешту просив, щоб мені дали цей висновок, мені його не дали. А він гуляв по всіх справах, цей так висновок? Так от цей висновок, там був список тих філософів. Мене цікавило прізвище тих філософів, бо я тоді не запам'ятав, а цілком можливо, що я з ними зараз зустрічаюся. Розумієте, і мене би було цікаво все-таки на них подивитися. Так. Розумієте. І там був висновок, що він називався чітко на антирадянських позиціях, все, і він переможно мені показав, все. Це тобі срок. Ну, от така історія. Значить, в кінці слідства... Ну, чекайте, ви от хотіли розповісти про оцей сам момент арешту. Як то було це обставлено? Оце весілля мало бути, і тут тобі арешт. Це дуже важливо. Арештували мене за день перед весіллям. Я був якраз на полі, виїхав там оглядати якість праці трактористів і зробити облік, оцінку їхню для зарплати. Під'їхав автомобіль, вискочили двоє людей, сказали здати зброю. В мене її не виявилося, трошки я скептично до цього поставився, а тим не менше сказали сісти в машину. Я сів в машину, привезли на квартиру, там вже був обшук на той момент. І там переривали все, що можна. Ну, до цього ще можна додати декілька таких подробиць цікавих. Так як я все-таки із сім'ї, яка мала вже досвід боротьби з більшовизмом десь в 40-х роках, і ті традиції, і ті концепції боротьби були закладені ще бо знає відколи. І я, безумовно, був вихований на тому і не міг вибитися із тої колії, не дивлячись на те, що я вже мав зв'язок із демократичними, так сказати, новою течією боротьби, яка відрізнялася від тої, яка була традиційною в Галичині, тобто зброя і загони підпілля, Краївки і так далі. Я все-таки був в якійсь мірі і схильний і до тих методів і так далі. Ну і коли зробили обшук у мене там на квартирі, ну то знайшли типографський шрифт, захований десь там за межами квартири, але безумовно належав мені. який я вже готую для якоїсь такої типографської роботи більш грунтовної, а не фото, бо воно трудоміське і не давало можливості великим тиражем робити. Тобто вже була підготовка до якоїсь такої праці серйозніше. Зробили і обшук в садибі мого батька, то теж знайшли мої речі, там інтернаціональна класифікація. Ну і ще в одному спокійному місці знайшли боєприпаси. А що саме цікаве? Були патрони до карабіна і зміщеним, вже тоді був зміщений центр новинки. Знайшли електродетонатори, які на низьким струмом, там, так сказати, можна було підривати міну і так далі. Все це було запаковано в дуже акуратних цинкових ящиках, згідно всіх правил збереження боєприпасів, засипано попелом, запаяно все як має бути, і закопано. Ну, знайшли, так сказати, не зуміли довести, що це вони мені, мої, батькові чи ще кому там. Але в батьковій садибі, так? Так, в батьковій садибі, там десь на межі, на Тернопільщині, це на Тернопільщині. Це вже, бо зробили обшук не тільки тут, але і на Тернопільщині. Цікаво, одночасно, мабуть, так? Так. Одночасно. Так. Ви дату, сказали, дата весілля була 15 липня, а це було 13-го. 13-го після обіду арештували. Значить, ну і цифра, мабуть, теж, так сказати, дата 13-та була вибрана не випадково, розумієте. Як я зрозумів, що це дуже готувалося до того і добре продумували всі, випадковості там не могло бути. Але тим не менше, значить, понаходили, десь воно на межі було мого обійстя і ще і просто поля, і не можна було, як кажуть, однозначно стверджувати, що воно наше. Або ми, ну коротше, батько там обґрунтовував свою відмову того, що це можливо, що це старе, старовинне, те воно. Ну але яке старовинне, коли двохрічна газета була завернута, там якась річ двохрічну газету. Розумієте? Значить, ну отаким чином. Значить, одночасно десь в проміжку місяць. Два після того арештували мого батька і арештували брата. Батька за збереження літератури, що фігурує офіційно в справах, але слідчий Завальний, такий тернопільський, тернопільського КГБ, йому прямим текстом сказав, за що його садять, за те, що ти виховав таких синів. Це нема в протоколах цього, але це не вірити батькові, я кажу, не можу. Брата посадили начебто по побутовій статті. А як його ім'я брата? Ярослав. Якого він року? Він на 2 роки старший від мене, 47 рік. Значить, він тоді мене з 3-го курсу, це інституту сільськогосподарського, а брата з 4-го курсу політехнічного московської нафтової хімії. Він був. Значить, працював він в Тернополі і, знаєте, тоді соціалістична система була побудована ще на тому, що дозволялося з роботи щось виносити. Ну, знаєте, там кусок він робив на той ХБК, що називають, хлопчатобумажний комбінат, от до нинішнього дня він так називається. Значить, дозволяли якісь там обрізки, це вважалося нормою. Але це була надзвичайно вигідна для нашої влади річ, бо та людина, яка їх не влаштовувала, вона абсолютно легко було її вловити, назвати це злодійством і це. Ну отак і брат. Брата вначку було. Так. Брата вловили з куском тим полотна, яке всі виносили, то це дозволялося місцевим отим начальству і так далі. Тим не менше йому слідство проводили слідчі. Слідчий керував весь час такий Русін. Це відома людина в таборах мордовських, бо він спочатку був там опер уповноважений від КГБ, а потім він на Тернопільщині. Як Русін? Русін. Так. Він проводив слідство, проводив, курував все слідство над братом. І йому дали 6 років. Значить, так що все чоловіче населення сім'ї в 72-му році було розсаджене, як кажуть, по таборах. А батько що дістав? Батько 3 роки також дістав. Яка стаття? Йому 187, якась оця, знаєте? 187 прим. 187 на радянську прим. Так. Але його мучили досить інтенсивно, його запхнули в психіатричну лікарню спочатку. Дали зрозуміти, що ти звідси не вийдеш і так далі. Ну там його змушували зробити публічну заяву, якусь відносно синів і так далі. Мій батько відмовився від цього всього і його посадили в зеківський табір, десь там це. Де він висидів всю пайку 3 роки і вернувся. Відносно ще моєї посадки. В самому кінці слідства я міг би, давали мені можливість не сісти. Що для цього було потрібно? Такий начальник від обласного відділення Дяченко і ще там якісь слідчі, ціла куча їх була, була, так сказати, обробка відносно того, щоб я написав покаяльного листа, потоптався по своїх знайомих, друзях, які десь причетні до цього всього, і запевнив радянську владу, тому що я совєтський чоловік і більше такого не буду і так далі. Більше того, мені конкретно і називалася в кінці розмови ціна, що я за це буду мати. За 2 роки, не дивлячись на те, що ти тільки на 3-му курсі, ти вже будеш в аспірантурі. Заочний відділ дає можливість форсовано закінчити інститут за 1-2 роки. І конкретно вам називаємо, каже, де. Аспірантом будете проходити ту навчання і так далі в Мліївській дослідній станції. Тобто це так при нашому сприянні, то все нам абсолютно все можливо і так далі. Мені така перспектива не подобалася. Ну і я, як кажуть, пішов в табір. Куди мене відправлять, це я думав, що в Мордовію, але... Варто згадати дату суду і як та процедура відбувалася? Десь, це було десь 20-х числа, 24-го чи 25-го, ні, 17-18 листопада 72-го року. Ага. Це Черкаський було... обласний суд, так? Так. І тримали вас у Черкасах, так? Так, тримали мене у Черкасах. Були, по мені працювала ціла група слідчих, 3 чи 4 слідчих. Ну, ваше слідство було на 2, так? 2, так. Так. І Кузьма в той самий день теж заарештований, так? Так. Ага. Кузьма також. Значить, група слідчих була, керував слідчий Дяченко такий. Ще там було, ну, ще там цілий ряд, ну, менше з тим. Значить, декілька днів був суд. Так, суд був закритий. Закритий? Не дозволили нікому бути присутньому на суді. Навіть на читанні вироку? На читанні вироку вже дозволили. Хтось з родичів? Так, була мати моя і була наречена, та з якою я не встиг, як кажуть, женитися. Ну, ще треба повернутися назад і наголосити ще на одному. Коли мене арештували, а перед самим весіллям, гості вже були повідомлені. І не було можливості, як кажуть, відізвати назад запрошення. А дружині і моїй матері викликали, ну, не викликали, а в сторону відізвали, там працівники міліції прийшли і заборонили будь-кому говорити, де я дівся. Сказали, підказали версію, що я попав в аварію. І це має, і були такі слова начальника, ну, якогось кагебіста із Умані, такого Байди, Віктора, що в ті слова мають повірити. Ви маєте так сказати, щоб ніхто не догадався, що він арештований. Попав в аварію в лікарні і так далі. Треба змінити таке відділення, то вам буде відповідати, як оце все, чи все щось. Ну, коротше, все було інстинізовано добре. Отаким чином весілля відбулося, але без... Відбулося? Ну так не можна було відмовити людям цей. Ну, але в якому то становищі була та наречена, і батьки, вони знали правду. Становище було незавідомо, як кажуть, всі люди догадувалися дуже добре, що якась неприродна річ, думали більше того, що я втік з весілля, що десь, як кажуть, виходить найпримітивніша думка. Так. Саме не, як, звичайно, наш пересічний обиватель може що подумати. Та втік, жених не захотів женитися і все. Ну, от таким чином. Музиканти відправили, бо, як кажуть, на такому заході музика не дуже доречна. Багато хто догадувався, що там щось непросто, що там, можливо, зовсім інша річ. Але тим не менше. Слухайте, а ви розписалися чи ні ще? Не встигли. Термін отой юридичний, він пройшов вже тоді, як кажуть, виконаний був. І це виникло юридичний казус. Бо коли мене вже посадили, то моя дружина, обґрунтовуючи те, що юридичні терміни пройдено, не менше місяця має лежати заява в ЗАГСі, а вона лежала там півтори, допустим. Це, ну, якось я не пам'ятаю добре тих термінів, але то було виконано. І те, що радянське законодавство не заперечує проти усього всього, ну, вона півтора року добивалася, от і все, і в кінці кінців нам дозволили розписатися вже в таборі. Ага, так. Ага. Такі випадки бували. Так. Отаким чином. Значить, що ще таке? Везли мене в табір, безумовно, по вищій мірі обслуговування. Угу. На справі було написано особливо небезпечний державний злочинець, а це обумовлювало особливі умови. Тобто мене не садили разом із битовиками. Окремо завжди в купе було, хоча десь, наприклад, в Києві і в Харкові нас садили, так як було перезаселення тюрем, то нас садили разом з Кузьмою. Навіть так? Так, ми разом з Кузьмою і декілька ще кримінальників. Але кримінальники непростих, тих, які вже по 12 раз арештовувались, тобто... Особливі. Особливі, так, які з великою повагою до нас ставилися. В якійсь тюрмі на пересилці, я не пам'ятаю який, до нас кинули декілька малолітніх, таких 17 років хлопців, які себе досить так агресивно почали поводити, то виявилось, що от